Gatz ze Szwajcarii, z Fryburga. Bardzo ciekawa nowa płyta Data Mirage Tangram. Szwajcarzy są obecnie w trasie koncertowej, między innymi jutro będą występować w Bazylei. Swoją nazwę zaczerpnęli z epki Słonsów, a do inspiracji ich muzyką przyznaje się bardzo wielu znanych artystów, między innymi Mike Patton, Sepultura, The Edge z U2, a także David Bowie, kiedy w 1995 roku zapytano go, czy inspirował się, pisząc materiał na album Outside, muzyką Nine Inch Nails, sugerując tym samym, Bowie odpowiedział, że nie wiedział wtedy jeszcze o istnieniu Nine Inch Nails, natomiast bardzo duży wpływ na jego twórczość wywarła muzyka trzech Szwajcarów z Fryburga. A na zakończenie studia Luna tej nocy kolejni weterani. Postpunkowy zespół utworzony w 1978 roku w Manchesterze. Swoją nazwę zaczerpnęli od określenia Dorothy Column, związanego z anarchistyczną organizacją militarną podczas hiszpańskiej wojny domowej. Z albumu Lota Continua wysłuchamy na zakończenie studia Luna tej nocy kompozycji Never Known. Za momencik statek TSK obierze kurs na skałę samobójców, a my w Studio Luna słyszymy się ponownie 19 maja. Pa! Usiądź tutaj obok mnie. Opowiadaj mi o niebie, o swoich podróżach i o poezji. Opowiedz mi, zanim wszystko przeminie. Thank you. kiedy wszystko skąpane jest w barwach, a oślepiająco złocista ścieżka spływa blaskiem z nieba wprost na morze, na biało-kamienistą plażę u twych stóp. Plamy krwi jawią się wyraźnie, co jakiś czas, niczym czerwone maki. W głębie swojego grobowca przyjmujesz młode, martwe ciała tych, których zmęczyło życie. Tych, którzy nie mogli odnaleźć ukojenia w cudzie twoich zachodów słońca. Skrzydła łopoczą wśród pszennych kłosów niczym wiatr, który marszczy morze. Zaś ponad jego tonią wyrasta pionowo skała samobójców, osadzona na wodzie, bardziej błękitnej niż niebo. Blinding. delikatny puls, ciepły oddech, świadomość podróży i tajemniczego kresu odróżniają nas od zimnych cieni. Nieme głosy w bezmiarze świata, jakże różnorodne, jakże anonimowe. Stwórcy w akcie tworzenia, orfickie, natchnione zaklęcia. To kosmiczna harmonia, która zatraca się w nieskończonej pustce. Thank you. prześlizgujecie się wśród gałązek. Wasz blask to urodzajny pyłek kwiatów. Jesteście cieniami w kształcie liści, wiatrem, co marszczy czubki fal pod prąd. Pieścicie rzeki, ale to wy jesteście źródłami. Wasze oczy, pąki zwilżone rosą. Poza pajęczynkami mroku gałązki huśtają was i szybujecie na ażurowych skrzydełkach. Zerwała się gwałtowna burza. Wichry z furią nacierały na skały i lasy. Niebo raz czerniało od chmur. Raz znowu rozświetlał je ogień. Deszcz spadał kaskadami. Przepełnił strumień, fale wylały z brzegów i dosięgnęły miejsca, gdzie leżał Ambrozio. A kiedy już ucichły, poniosły z sobą do rzeki martwe ciało nieszczęsnego zakonnika. Z poszarpanych gór w głąb ku dolinie, pośród świeżych obłoków, które przechodzą przez moje ciało, wiatr zatyka mi oddech i marzę o tym, by już umrzeć. Co dzień pragnę napawać się owym doznaniem tajemnicy, które niekiedy odczuwam tak mocno. Rozsadza mi serce, które zapomina, że nie ma odwrotu. Rozkoszny sen wymazuje mój lęk przed zbliżającym się końcem. Czymże jest życie? Iluzją? Cieniem? Fikcją? I największe dobro wcale nie jest warte, albowiem życie całe jest tylko snem. Nie lękaj się, iż pozostaniesz sam na sam ze swą niedolą, bo nie wiem, czy mogą być większe zmartwienia, niż to, kiedy trwa się w zawieszeniu pomiędzy życiem a śmiercią. Oto w zaśpieniu leżysz tam, gdzie lilie więdną. Tam zaś przebywasz, gdzie nie więdną lilie. Słodkie, gdy zgniła twoja część związana z ziemią, a część związana z niebem nie przegnije. Przebywasz tam, gdzie rozkwitają róże, szkarłatne róże od pąków do kwiecia. Na twych źrenicach śnieg spoczął na dłużej, śnieg na twych piersiach. Tam, gdzie lilie więdną, Christine Rossetti, Gotika zakończyła swoją płytę pochodzącą z 2003 roku, a zatytułowaną Cliff of Suicide, skała samobójców. W programie trzecim, tę wyjątkową noc z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę, słuchają Państwo cały czas trzeciej strony Księżyca. Pora, by powróciła do nas pieśń księżycowa Anna von Hauswolf. Thank you. Oczy zachodzą mi łzami za każdym razem, kiedy myślę o tobie. Tobie, która niczego nie wiesz. Tobie, która zostałaś gdzieś daleko. Czy przejęłabyś się tak, jak ja się przejmuję tym, że umrę? Zajmij się czymś innym. Tylko co z tego, jeżeli nie uda mi się zapomnieć, jeśli nie będę mógł czuć się szczęśliwy, uczucie silniejsze niż cały ten lęk. Teraz pogrążam się w płaczu. Jestem gotów na rozstanie się z życiem. Skradli mi całe lata, dużo więcej niż zabiorę ich tobie. Jestem przekonany, że biorę udział w niebezpiecznej grze. I chociaż wiem o tym, nigdy już nie stanę się ten sam. Jestem przekonany, że biorę udział w niebezpiecznej grze. I chociaż wiem o tym, to się już zaczęło i jest nie do powstrzymania. Skoro mam w końcu umrzeć, to najlepiej w kwietniu. There are tears in my eyes every time I think of you. You, who know nothing, you left behind. Would it touch you the way it touches me, that I will die. Distract yourself, but what if I fail to forget? Can't be happy, an emotion that's stronger than all this fear. I am crying now. I'm prepared to give up my life. They stole years from me, much more than they'll take from you.